got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. I love jazz, m'encanta el jazz, i aquí ho demostrem una vegada més a través d'aquest espai que ens arriba una setmana més amb Rafael Corbí. Amb el nostre anterior programa havíem escoltat el concert, una part del concert de l'Amadeu Casas Trio, el Festival de Jazz de Palafrugell. Bé, avui us oferirem la part final. El nostre programa 272 l'arrenquem, doncs, amb la música de l'Amadeu Casas Trio. I la segona part en parlarem quan aquesta finalitzi. Per tant, som-hi amb el I Love Jazz de Louis Armstrong, la seva música, la seva companyia, i ara mateix Amadeu Casas. Això és Jazznàtics, el programa de jazz per la vostra emissora. Com deia, quan jo era petit portava els nens a... Quan jo era petit. Quan els meus fills eren petits els portava a la fira i hi havia un... una tonteria, saps aquestes tonteries dels crios petits que només donen una volteta a poc i amb ells els hi sembla que estan allà dalt del Dragon Can, i la senyora quan acabava donar la volta deia: l'havéis pasado guay? Pues ara us pregunto, l'havéis pasado guay? Sí? Aquesta cançó que anem a fer ara, aquesta cançó que anem a fer ara està dedicada a vosaltres com totes les altres, però aquesta es diu J'étais à la folie. Thank you. Sonava per a vosaltres també, però en especial J.T. Malafolí. Something you got, babe. Something you got, babe. Make everything all wrong. Something you got, babe. You are alone. Oh, in my mind, I love you so. Something you got, babe. Make me work on. Something you got, babe. Let me bring home on my pay. Something you got, babe. You ought to know. Oh, in my mind, I love you so. Babe, made me stay home at night. Something you got, babe. Make everything alright. Something you got, babe. You are alone. Oh, we, mama. Oh, we, mama. Oh, we, mama. And I love you so. Ara anem enfilant la recta final. Farem un tema, un altre tema. No sé què penseu vosaltres, però per mi només hi ha tres reis, i no són els d'Orient, sinó és Albert King, Freddie King i B.B. King. I avui tenim el col·lega, el tenim per Barcelona. Després tiraran de la cadena, però bueno, continuarà surant, ja sabeu què passa amb la cosa. Doncs, aquest tema és un dels clàssics de B.B. King que vam gravar també en el disc d'homenatge que li vam fer. Rock Me Baby, segur que la coneixeu. Si voleu fer palmes i si voleu insultar, carta libre. I've got no bone. Roll me, baby, like you roll a bygone wheel. Roll me, baby, like you roll a bygone wheel. Tell me where you roll me, baby. You don't know how it makes me feel. Thank you. Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara ens heu posat en un compromís. Ens heu posat en un compromís perquè cada vegada que anem de bolo haureu d'anar tots, perquè si no, sense vosaltres el repertori ja no sonarà igual. Ja ho sabeu, aneu reservant les agendes. Ara no hi ha molta feina, tampoc, no penseu, eh? No tindreu gaires bolos. Però segur que teniu més que nosaltres. Abans de marxar, m'agradaria donar les gràcies als nostres amics del so que han fet possible que això soni tan bé. Els nostres amics de l'organització. Els amics de l'organització i l'Ajuntament que ha tingut, malgrat totes les adversitats possibles i que no us podeu ni imaginar, continuar fent el cicle de jazz. I a vosaltres, perquè sense vosaltres no hi ha música, no hi ha jazz, no hi ha cicle, no hi ha so, no hi ha res. Gràcies per ser aquí. Thank you. Gràcies i bona nit. Matías Míguez, Salvador Toscano. Fins sempre, que sigueu molt feliços. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Fa temps, amb el nostre programa de Jazznàtics, us vam oferir unes peces que pertanyien a una col·lecció que, amb el seu títol original, era una sèrie de tres compactes, es deien The Ultimate British Traditional Jazz Collection, dins el món més de la música Dixie, podríem parlar. Havíem ofert moltes peces i vam tenir una sèrie de programes en els quals ells n'eren els protagonistes. Fa poc vàrem rebre peticions perquè n'arribés més d'aquella música. Bé, he buscat aquells àlbums i quines peces no vàrem oferir en el seu moment. I això és el que escoltarem a continuació. Ho hem fet amb una peça de Bob Wallace and his Storyville Jazzmen amb Simple Spanish Town, però també amb aquesta segona part del nostre programa d'avui, després de l'excel·lent música de l'Amadeu Casas Trio. Escoltarem a Otili Patterson i conjuntament amb la Chris Berber Jazz Band amb I Wish a Cool Shimmy Like My Sister Kate. Després, la Chris Barber Jazz Band ens oferirà dos temes, Blue Sunshine i un altre titulat I'll Be Glad When You're Gone, You Rascal You. I acabarem aquest repàs amb Alec Welsh and his band amb Sleepy Chime Gull. Tot això, continuació a Jazznàtics. My sister Kate, Lord, how she shakes like jelly on a plate. My mama wanted to know last night why all the boys treat Kate so nice, and all the boys in the neighborhood know she can shimmy and shimmy good. Lord, it may be late, I'll be up to date when I can shimmy like my sister Kate. Thank you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead with 6 feet right over your head. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I wonder what have you got, you rascal, you. I wonder what have you got, you rascal, you. I wonder what have you got, I'm sure that it can't be a lot. I'll be glad when you're dead, Monty Sunshine, yes, yes, yes. Tried to steal. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. We'll be right back. Aquesta era la música que us havíem comentat. I darrera recta del programa, per un disc que també teníem aquí ja feia temps per portar-vos. Joan Chamorro presenta Alba Armengou, 2019, amb bona música i bons ritmes que no deixarem que la meva veu espatlli. Seguim, doncs, amb Pela Luz dos Ollos Teus. A luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que seu, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste os olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos teus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus e mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor que só se pode achar. E a luz dos olhos teus precisa se casar. Thank you. luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que seu meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus, sou pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Na luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus, eu acho meu amor que só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Thank you. acabem aquesta setmana i ho fem amb la música de Joan Chamorro presentant a l'Alba Armengou. Magnífic treball en discogràfic amb totes aquestes 16 peces que s'hi troben incloses. Així ens escolta amb Scott Hamilton, Ignasi Terrassa, Josep Travé, Andrea Motis, Joel Ulrich i els solistes de la Sant Andreu Jazz Band. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera. I love jazz, recordeu, com sempre, jazznàtics. Fins ben aviat, adéu-siau.